عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه امروز شنبه 15 آبان 1389 خورشیدی برابر با 6 نوامبر 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو در ضمن از طریق تارنمای iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. همچنین شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalbors@hotmail.com. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزرای 5 کشور اروپایی از جمله دانمارک درخواست تخفیف در حکم سکینه محمدی آشتیانی شدند. سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به سوئد با موجی از اعتراضات روبرو شده است. دو سیاستمدار برجسته عراقی میگویند که جمهوری اسلامی عراق را اشغال کرده است. کشور نیجریه اعلام کرد که معموله سلاح تخفیف توقیف شده از سوی جمهوری اسلامی آمده است. نامه اعتراضی 90 تن از استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران به احمدی نژاد نسبت به بسته شدن این دانشگاه. 750 کارگر کارخانه نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائم شهر در استان مازندران تحسن کردند. ادامه فشار جمهوری اسلامی بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل. خانم نسرین ستوده، وکیل و فعال زنان که از 13 شهریور ماه در زندان به سر می‌برد، از روز یکشنبه گذشته 10 آبان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. فعالین حقوق بشر در برلین در اعتراض به عملکرد دولت‌های ترکیه و یونان در برابر پناهجویان ایرانی و همچنین برای همدردی با پناهندگانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند گرد همایی برگزار می‌کنند. اعتراض صدها وبلاگ نویس و فعال مدنی به ادامه بازداشت نوید محبی وبلاگ نویس. جمهوری اسلامی با دستگیری و اعمال فشار بر علمای تسنن و اعتراضات آنها علیه تبعیض‌های موجود پاسخ می‌دهد. پیروان اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان احساس می‌کنند که شهروندان درجه دوم در کشور خود به شمار می‌آیند و محکومیت ترکیه از سوی اتحادیه، از سوی دادگاه اتحادیه اروپا به خاطر بدرفتاری با پشمان پیران مهاجر ایرانی در ترکیه. چطوره؟ آیا در صلح و آرامش زندگی می‌کنید؟ همه آرزو دارن بتونن در قرن این همه پیشرفت در صلح و صفا و آرامش در دهکده جهانی زندگی کنند. اما میبینیم که این گونه نیست. هر روز شاهد کشته شدن باهوده یا بیهوده هستیم، اونم به دست انسانها، اونم به دست هموطنان خود به نام یک باور، عقیده. ما کجا هستیم؟ یه ده دنبال شبانی میگردن تا بیاید آنها را نجات دهد. آیا همین گوسفندان نیستند که موجب بدبختی و هویت ملت ها میشوند؟ پیامبری میگوید نوشیدن شراب چون خون مقدس گوارا و حلال است. پیامبر دیگر امر فرمودند شرابخواران را در تیرچوب شلاق بزنید. پیامبری زیبایی زنان را ستوده، پیامبری دیگر این ستایش را مستحق تازیانه و زندان می داند. پیامبری گوشت را حلال و پیامبری دیگر حرام کرده است. تاریخ بشریت نشان داده چه جنگ هایی به نام همین باورها شده و خون میلیون ها انسان ها زمین را رنگین کرده است. سینه تاریخ خونین لبریز از این جنایات هولناک است. این جنایات ها همکنون در آسیا و آفریقا قوغا می کند. گویی نمایندگان خداوند هنوز از این دو قاره، یعنی طولر زان، عبور نکردند. پرچم جنگ طلبی شرق یعنی ماها باعث شده که غربی ها خود را بسازند. کشورها، شهرها، تأسیسات جدید، جاده تمدن و پیشرفت علمی و اجتماعی قدم بردارند و در جاده تمدن و پیشرفت علمی و اجتماعی قدم بردارند و اینها تعصبات کورکورانه که همون خرافات است رو به کلیساها منازل بردند. اینجوری تونستن به صلح و نیازهای دهکده جهانی برسند، پیشرفت کنند. همه ما شاهد این پیشرفت آرامش اقتصادی آنها هستیم. هرچند که بحران اقتصادی به ارج برود، آنها گرسنه نمیمانند. من در عجبم از این مردم امریکا و کانادا و استرالیا و همه اروپا. با وجودی که عاشق مردم عاشق وطنشون هستن، با وجودی که این مردم عاشق وطنشون هستن، به اون بدهکارند. یه نمونه هم شک در عاشق وطن بودن اونها نداریم. اما ما ایرانیان طلبکاریم. بیشتر طلبهای ما مادی است، بعدش هم معنوی. البته بسیار اندک محدود از این طلبکاران منابع کشورشان، سرزمین آب و اجدادشان که هنوز در آن زندگی میکنند رو، بهتر بگم خاک مقدسشان رو حراج میکنند. البته در حرف نه در عمل و یا مادی. تمام قوانین در دهکده جهانی بعد هم کشورشون رو فراموش میکنند. یادشون میره که به عنوان یه شهروند ایرانی در مورد گفتار، کردار، پردار خود مسئولیت دارند. ما نسل سوخته‌ای هستیم تا تکلیفمان رو با تاریخ و باورهای خرافات، چوب حراج به دستداران و منابع تقدیم کنندگان، انسانهایی که به دنبال معجزه هستن، روشن نکنیم. دنبال معجزه نگردیم، به دنبال انسان‌هایی باشید که از نظر معدودی ضد دموکراسی هستند. آنها کسانی هستند که معنی عاشق وطن بودن، وجدان ملی بیدار را می‌دانند. به باورهای انسانی شما احترام می‌گذارند. می‌بینیم در این راه جان ناقابل خود را گذاشتند و می‌گذارند. میلیون‌ها از این انسان‌ها در سراسر این دهکده جهانی زندگی می‌کنند. به نظر من این افراد به دنبال معجزه نیستند. اونا خوب میدانند معجزه در تک تک انسان‌هایی است که به جامعه خود بدهکارند. چون بدهکار آرامش ندارد، آبرو و شرف و انسانیت به ناموس خود احترام می‌گذارد و می‌خواهد طوری از زیر این بدهکاری‌ها بیرون برود. شرف و انسانیت در او عشق به وجود آورده که همیشه بدهکار است، نه طلبکار. داشتم در روزنامه میخوندم خوشبختترین، شاید شادترین مردم جهان مردم کشور گویان هستند، البته با جمعیت بسیار کم. من باید بگم که هنوز با همه گرفتاری ها که در ایران هست، لبخند بر لب ایرانیان هست. تازه بگیریم کشور گویان شادترین کشور، مالتا زیباترین جزیره باشد، طلبکار طلبکار است، هر جا که باشد برایش مهم نیست. امیدوارم که متوجه منظورم شده باشید. حالا وضع ما به عنوان یه شهروند ایرانی دور از وطن در غربت، غربتی که آنها نتونستن ما را بپذیرند، باید ما همدیگر را نگه داریم. ما چگونه میتوانیم تیر آرامش و امنیت و صلح به قلب هموطنانمون در سراسر جهان رو تقدیم کنیم؟ ما به دنیا نیومدیم آدم بکشیم، ما قادر نیستیم مورچه بکشیم، اما همه کشتنها با اسلحه گرم نیست. میتونیم با روش بدهکارانه وظیفه و عشق خودمونو نشون بدیم. چگونه؟ چگونه یک دقیقه اندیشیدن 100 ساعت عبادت است. من فیروزه هستم، خودتون میدونید که بعد از 15 سال هر سال 52 هفته هر بار چندین مطلب نیومدیم بگیم چیکار کنید. ما میتوانیم از شما خواهش کنیم به عنوان یه هموطن ملاحظات انسانی در سرخط هر گفتار و کرداری پنداری رو داشته باشید، اونم بسیار مهم است. فراموش نکنیم که این جهان فقط به برکت عده‌ای انسان‌ها پایدار است. بله، این جهان فقط با برکت عده‌ای انسان‌ها پایدار است. در خدمتتون هستیم با مطلبی که بعد از شنیدن آهنگی ورزش، برای ورزش آماده باشید. 9 روش برای سرکار نگه داشتن مغز، افسردگی، فواید دویدن که بخش دومش رو میخوام براتون بخونم. فرش ایران دارای تاریخ بسیار طولانی است. بعضی از ما بر این اعتقاد هستیم که در مقابل رفتار ضد انسانی دیگران آنها را ببخشیم. با این کار آنها را تنبیه میکنیم و به آنها میگوییم اگر تو را ببخشم تو رنج میبری. در واقع این من هستم که رنج میبرم. این من هستم که در مقابل قوانین وضع شده دیگران قرار میگیرم. به این مطلب خواهش میکنم توجه کنید، این گفتار بزرگان است. آولین یا اولین باغچه‌بان که از مادر فرانسوی پدری ترک در مرسین ترکیه به دنیا آمد، با آشنایی با زنده‌یاد سمین باغچه‌بان آهنگساز ایرانی آشنا شد و این ازدواج فرخنده برای موسیقی ایران بسیار ارزنده بود. او را ترک پارسی‌خوان اپرای ایران شهرت به این شهرت میشناسند. خانم باغچه‌بان میگفتند هم ایران و هم ترکیه هر دو وطن من هستند. ایشان در هفته گذشته با همه عشق به موسیقی 3 سال بعد از فوت همسرشان سمین باغچه‌بان که در موسیقی ایران نامشان جاودانه است، وفاداری خودشون رو به همسرشون چه در عرصه موسیقی و زندگی مشترک نشون دادن و به همسرشون پیوستن. درود به روی پاک هر دوی آنها. بله، دوران حساسی عصری هستیم که داریم زندگی میکنیم. اگر در اتوبان 8 باندی در حال حرکت هستید، به باند خود توجه بیشتری کنید، اما حواستان به 7 باند دیگر باشد. اگر بخواهید تمام حواستان را به 8 باند داشته باشید، انحرافی در پیش خواهید داشت که بازگشتی در آن نیست. اوشو میگوید بشریت تمام رشد خود را مدیون گروهی انگوش شمار است، نه گروهی بیشمار مردم. سعی کنیم به عنوان آن گروهی بیشمار مردم بدهکار باشیم، هرچه در اطرافمان هست، نه طلبکار. با ما باشید، ما به شما با شما هستیم. سپاس بیکران ما را از اینکه ما را همراهی و حمایت میکنید بپذیرید. عصر ما عصر فریبه، عصر اسمای غریبه، عصر پژمردن گلدون، چترای سیاه تو بارون. شهر ما سر شلوغه، وعده هاش همه دروغه، آسموناش پر دوده، قلب عاشقاش کبوده. کاش تو وقتی شقایق بشینیم توی یه قایق، بزنیم دلو به دریا، من و تو تنهای تنها. خونه هامون پر نرده، پشت هر پنجره پرده، قفصا پر پرنده، لبای بدون خنده، چشم خونه سؤاله، مهربون شدن محاله. نه برای عشق میلی، نه کسی به فکر لیلی. کاش تو وقتی شقایق بشینیم توی یه قایق، بزنیم دلو به دریا، من و تو تنهای تنها. اونقدر میریم که ساحل از من و تو بشه قافل، قایق و با هم میرونیم اونجا تا ابد میمونیم، جایی که نه آسمونش، نه صدای مردمونش، نه غمش، نه جنب و جوشش، نه گلای گل فروشش. مثل اینجا آهنی نیست، مثل اینجا آهنی نیست. پس ببین یادت بمونه، کسی هم اینو ندونه، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا. باید در کنار مردمی زندگی کنیم که مردمی که بتوانند ملودی امواج دریا رو، صدای پرندگان را، تابش خورشید زرتاب رو و ما رقص ستاره ها رو، صدای طوفان، رعد و برق و شاهکار طبیعت رو بشناسند. همه پرندگان مهاجر نیستند و هیچ انسانی هم بی وطن نیست. اما اون سرزمینی که من به عنوان ایران میشناسم، نمیدونم تو چگونه آن را میشناسی. اما هنوز هزاران مورد وجود دارد که ناگفته ها، ناشناخته ها در پرده ای از ابهام مانده است. نه، ایران یک کشور نیست، یک نیروی اهورایی است برای حیات بهتر تو در این دهکده جهانی. نه، ایران یک کشور نیست، یک نیروی اهورایی است برای حیات بهتر تو در این دهکده جهانی. ورزش کردن می آموزیم که نام و با نام و هویت خود زندگی کنیم و با وجود خود به عشق بیکران برسیم. عشق هم مانند گل وجود ما را خوش عطر و بو می کند. از سر شروع می کنیم، چپ، راست، جلو و عقب. بعد با حرکت آرام، بسیار آرام، گردن و شونه و بعد دست ها رو با سر همراه میکنیم. بعد کمر و باسن، زانوی پا، انگشتان پا و دوباره این کار رو ادامه میدیم. یادمان باشد همه چیز قابل تکرار است جز زندگی دوباره. با ورزش کردن به این زندگی یک باره با عشق بیکران بنگریم و با این عشق بیکران میتوانیم زندگی و به زندگی خود و دیگران معنا بدهیم. با این عشق بیکران میتونیم به زندگی خود و دیگران معنا بدهیم. ورزش کنیم، چپ، راست، عقب و جلو. آهنگ ورزشی که براتون پخش میکنیم، دریای بیکران، در سیدی دریای بی پایان، معذرت میخوام، دریای بی پایان از سالار عقیلی، شماره 7. شماره 7. امیدوارم که در خونه هم ورزش کنید. مطلبی براتون تهیه کردم، فرش ایران از مجله هنر. فرش ایران دارای تاریخ بسیار طولانی است. در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش معمول بوده است و انگیزه اجدادی داشته است. به نوشته مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار کشف شده از گذشتگان، گویای آن است که فرش بافی به صورت هنری دستی، مردمی، روستایی، عشایری در ایران سابقه بس دراز دارد. پروفسور رودانکو، کاشف فرش پازریک، معتقده که قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت است، یعنی خراسان بزرگ. با توجه به نقش مشابه و همزمان این فرش در ستونهای تخت جمشید نیز این نظریه را تایید می نماید. آثار دیگری از جمله نقاشی های برخی هنرمندان قرون وسطا حاوی نقش قالی هایی است که گفتند بافت ایران بوده است. برخی مورخان در مورد حمله رومیان به ایران و غارت قالی از جمله غنایمی که در این غارت به دست آورده شده قید نمودند و نیز منابع یونانی از قالی‌های زربافت ایران یاد کردند. فرش بهارستان با آن همه هنرمندی به تایید روایات مختلف دریافت آن به کار رفته بوده. اگرچه گاه در تعریف از آن راه اغراق پیموده شده، اما خود نشانگر پیشرفت صنعت فرش بافی و صنایع جنبی از جمله طراحی و رنگرزی در ایران قدیم می باشد. فرش به عنوان نمودی از فکر و اندیشه بشری متأثر از حس نوجویی در طول تاریخ صدماتی بر اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد شده. آن را به دوره‌های نهفتگی، خمود، سوق داده است. عصر مغول یعنی قرن 7 را میتوان دوران بس غم‌انگیز برای انواع هنر ایران دانست و پس از آن قرون 10، 11 هجری را عصر صفویان، زمان شکوفایی طبع هنری مردم ایران باید به شمار آورد. آغاز دوران صفوی متقارن با رشد بسیاری از هنرهای دستی و توسعه آن در کلیه شئون جامعه بوده است. بسیاری از هنرمندان ایرانی در این دوره ظهور کردند که نشان دهنده فرصت آرامش، محیط مساعدی که به وجود آمده. عمر گرانبهای خود را برتر این ارتقا سطح کیفی هنر و صنایع دستی نهادند و با ابداع طرح‌ها، نقشه‌های زیبای هنرمندانه جایگاه این صنایع به ویژه فرش را به حد اعلای خود رساندند و نام ایران را در سراسر جهان با آثار خود پر آوازه ساختند. با توجه به اهمیت عصر صفویه در اعتلاء هنر ایران، توجهی که در این زمان به صنعت قالی بافی شده جا دارد به این عصر وضعیت هنرمندان و قالی بافی آن بیشتر بگوییم. فرش های دوران صفوی را میتوان متعلق به دو گروه زمانی دانست. اول قالی هایی که بافته شده در دوران سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب که به شاه طهماسبی معروف است و خود مکتبی خاص دارد که به همین نام شهرت یافته. شاه طهماسب همواره به تشویق هنرمندان قالی بافان و طراحان میپرداخت و خود از این هنر بهره داشت و حتی نوشتن که رنگ رزی هم میدانست و مستقیما طراحی مینمود و بافندگان فرش رو راهنمایی میکرد. از این جهت در زمان پادشاهی او انواع صنایع ظریفه به ویژه قالی بافی راه ترقی رو پیمود و در طرح آن تغییرات کلی به وجود اومد. قالی های ترنجدار جانشین آن گروه از قالی هایش رو که تا اواخر قرن 9 هجری در ایران بافته می شد و بعدن به طرح مغلی و تیموری شهرت یافت. علاوه بر قالی های ترنجدار در این دوره بافتن قالی هایی با طرح حیوان و شکارگاه متداول شد دوم قالی‌های بافته شده در زمان شاه عباس که به مکتب شاه عباسی معروف است. در این دوره از هنرمندان عصر نقش‌های جدید به ویژه با استفاده از گل‌های مخصوص به وجود آمد. اینک با توجه به سهولت ایجاد ارتباط بین هنرمندان نقاط مختلف و پیشرفت تکنیک طراحی و نقش پردازی فرش هنگام با سایر هنرها و صنایع مردمی رو به تکامل رفته است و از سوی دیگر سودجویان به سوء استفاده متاسفانه به علت عدم نظارت صحیح بر کار بافت فرش بسیاری عوامل دیگر از جمله قیمت‌ها، چگونگی صادرات طی نیم قرن گذشته رقبای فرش ایران را به میدان رقابت کشانده و از سوی دیگر سودجویان را به سوء استفاده از قفلت دست اندرکاران و انجام تقلباتی در مراحل مختلف تهیه مواد اولیه تولید فرش واداشته و در نتیجه موجبات سقوط کیفیت و گرمی بازار فرش ایران را فراهم نموده است. گفتم که نقاش میشم و عشق تو با شور میکشم رو کاغذ ناز و کره ناز تو صد جور میکشم گفتم هوای شهر تو مرد گل یاد میکنم انگریزه های راه تو دونه ی الماس میکنم گفتم توی باخشه ی تو به جای گل دل میکارم خودم میرم بارون میشم به روی گل هات میبارم دروغ هرچی گفتمه جز این که گفتم عاشقم باز عاشقم اولین باغچبان از بنیانگذاران اپرا ایران درگذشت. صبح روز یکشنبه 9 آبان 1389 در حالی که تیم تلویزیون فارسی بی بی سی برای ساختن مستندی از زندگی اولین باغچبان به سمت منزلش در حرکت بود، از خبر درگذشت این هنرمند شوکه شد. کاوه باغچبان فرزند او، خواننده و آهنگساز مقیم استانبول که با مادرش زندگی می‌کرد، خبر فوت او را اعلام کرد. این خبر همزمان با انفجار بمبی در مرکز استانبول به خبرنگاران بی بی سی گفته شد. اولین باغچبان 1307 در شهر مرسین ترکیه از مادر فرانسوی پدری ترک به دنیا آمد. در کنسرواتور آنکارا با سمین باغچبان آهنگساز ایرانی آشنا شد و این آشنایی به ازدواج آن دو انجامید، ازدواجی فرخنده برای موسیقی ایران. او همراه سمین به ایران آمد و در 22 سالگی نخستین کلاس تخصصی آواز را در هنرستان عالی موسیقی تهران بنیان گذاشت. نتیجه این کلاس ها پرورش خوانندگانی همچو حسین سرشار، محمد نوری، سودابه تاجبخش، پری سمر، پری زنگنه، سودابه صفاییه و عنایت رضایی است که البته شاگردان این هنرمندان خود نیز بخش بزرگی از خوانندگان ایران را تشکیل می دهند. اولین باغچبان به همراه منیر وکیلی، حشمت سنجری، فاخره سبا و چند هنرمند دیگر از پایه‌گذاران اپرای ایران و تالار رودکی هستند. او همچنین نخستین گروه کر یا همخوانی هنرستان عالی موسیقی ایران را تشکیل داد، گروهی که نخستین گام‌ها را در اجرای داستان‌های شاهنامه متل‌های ایرانی برداشت و پس از آن کر ملی تهران را پایه‌گذاری کرد. اما تأسیس گروه کور کودکان یتیم با حمایت مؤسسه خیریه فرای پهلوی موضوعی است که او همواره از آن با افتخار یاد می‌کرد. اولین باغچبان با تأثیر موسیقی در زندگی این کودکان را شگفت آور می‌داند. این گروه حدود 40 اجرا در تالار کودکی داشتند، حتی در مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی نیز برنامه اجرا کردند. اجرای 10 قطعه رنگین کمون ساخته سمین باغچبان با همکاری ارکستر سمفونیک اتریش اثر ماندگار این گروه است. با وقوع انقلاب ایران فعالیت‌های او و سمین باغچبان متوقف شد تا اینکه در 1363 مجبور به مهاجرت به شهر استانبول شدند. اولین در دانشگاه معمار سنان استانبول تا 1373 در دوران بازنشست نوازندگی پیانو درس میداد. او در دوران بازنشستگی 10 کتاب درباره تکنیک های پیانو، آواز به زبان ترکی و فرانسوی نوشت. آخرین کتاب او نیز موسیقی برای کودکان هنوز منتشر نشده است. اما مهمترین کتاب او برای ایرانیان کتابی است به زبان فرانسه که درباره فعالیت های آثار هنری و هنرمندان قبل از انقلاب ایران نوشته شده است. اولین اجرای ماندگاری که در اروپا اپرای ایران داشت به ترک پارسیخان اپرای ایران شهرت یافت، اما آخرین اجرای او 3 روز قبل از فوتش در برنامه کوک تلویزیون بی بی سی فارسی در استانبول بود. اجرای کمتر از 3 دقیقه به روی آهنگ فردا ساخته کاوه باغچه‌بان، گفتگوی کوتاهی با بهزاد بلور مجری این برنامه. آخر مصاحبه و اجرای اولین در برابر دوربین است. او گفته او بسیار معروف است ترکیه این گفته او بسیار معروف است که ترکیه وطن من است، اما من مثل یک درخت در آنجا رشد کردم، اما میوه هایم را در ایران دادم و در ایران به بار نشستم. به همین علت هر دو کشور را دوست دارم و هر دو را وطن خود می دانم. او همیشه همراه همسر خود سمنین باغچه‌بان بود که 3 سال پیش دور از وطن در استانبول فوت کرد، اما امروز او نیز همانند همسر هنرمندش در 82 سالگی درگذشت. علت مرگش هنوز مشخص نیست، اما صبح دوشنبه 10 آبان در گورستان ایرانیان در قسمت آسیایی استانبول کنار قبر و همسرش دفن شد. اما از خاطراتی که ایشان دارند، یکی از خاطرات بسیار جالبشون میگویند که اوایلی که ما با هم هیچ دوستی نداشتیم، من حتی ازش خوشم هم نمی آمد. در تابستان که بچه ها معمولا به شهرستان خودشون می رفتن، من اتفاقا در کنار سمین نشستم، هیچ خوشم هم نیامده بود، اما خوب به ما گفته بودن که باید اینطوری بشینیم. دیدم این آدم اون آدمی نیست که من در ذهنم داشتم. هر چی داشت با همه قسمت میکرد، با همه مهربانی میکرد. همین کارهای او مرا تحت تاثیر قرار داد و من در برابر مهر هم ضعیف هستم و هم با هم اعتقاد دارم. معتقدم که مهر و محبت بزرگترین نیروی انسان و بزرگترین انرژی است که در زندگی وجود دارد. در اینجا بالاخره من به او علاقمند شدم و او هم مرا دوست داشت و نامزد شدیم. او فوق لیسانس دومش بود و باید برمیگشت ایران. من هم لیسانسم رو گرفتم و مستقیما به ایران رفتم. اول 1 سال بعد پس از ازدواج با سمین همراه او به کنسرواتور تهران رفت، به کار تدریس آواز اپرایی مشغول شد. شاگردان او در کنسرواتور سودابه صفاییه، پری سمر، سودابه تاجبخش، پری زنگنه، حسین سرشار و بسیار دیگری بودند که بعدها همه از ستارگان درخشان هنر اپرا در ایران شدند. اولین در 1331 خورشیدی نخستین گروه کر را در همون کنسرواتور بنیان گذاشت. پس از آن سازمان اپرای تهران با کمک منیر وکیلی، فاخره سبا و چندین در بنیان پایه‌گذاری شد. سازمان کر تهران نیز به همت باغچه‌بان با حضور نوجوانان تشکیل شد و به صورت 1 گروه کر حرفه‌ای درآمد که در تالار رودکی در اکثر کنسرت‌ها شرکت داشت. به روی پاک هر دوی این هنرمندان درود می‌فرستیم. Shine, shine, shine. عذاب ناده ای کاروان گم کرده ای دل بر عذاب ناده ای دل به دست آرزو داده ای در بیابانی به دنبال سراب افتاده ای قطفی لرزان عشقی مانده بر مژگان زردی تن به باد مهربانی دادی برگ زردی تن به باد مهربانی دادی صدای به یاد ماندنی خانم خاطره پروانه بود که دو سال قبل شمع وجودشون خاموش شد. خانم خاطره دختر پروانه خواننده به نام عصر خودشون بودن. بیاییم مطلب بزرگان رو گاه گاهی آویز گوشمون کنیم و بدونیم که وقتی کبوتر سفیدی با کلاغ همزیستی می کند پرهای سیاه نمی شود بلکه قلبش سیاه می شود. وقتی از کسی شما میپرسید که چه هدفی برای زندگی داری یا از زندگی چی میخوای، میگه یه خونه بزرگ با وسایل مدرن، با 1,000,000 دلار پول، یک ماشین آخرین مدل، یک ویلا در یه جزیره. همه ما به طور مرموز میدونیم که این حرفا رو میزنیم، اما زندگی فراتر از این حرف هاست. هرچه باشد ارزش انسان بیشتر از خونه و ماشین و پول می باشد. اکثر ما به جز زندگی فکر می کنیم، نه کل. این جز زندگی است و کل اهمیت دادن به انسانهای دیگر زمانی پیش می آید که اتفاقی یا ما را متوجه دیگران کند یا آنها را متوجه ما کند. انسانی که بیماری دارد و آخرین روزهای زندگی را می گذراند آیا هرگز این آرزو را دارد؟ ماشین، خونه، ویلا، زندگی در یه جزیره؟ وقتی هدف شما برای زندگی مشخص شود، آن وقت سوال دیگری پیش می آید: برای چی به دنیا آمدید؟ زیباترین جمله و کلامی را که می توانید به زبان آورید این است: برای دوست داشتن، عشق ورزیدن اومدم. اکثر شما از مردان و زنان بیشماری میشنوید که میگویند آرزویم این است که یه روز همسرم به من بگوید دوستت دارم. اگر ما آدم صاف و صادقی باشیم، باید اعتراف کنیم همه کارهایی که ما در زندگی انجام میدیم برای به دست آوردن عشق و محبت بیشتر است. همه کسانی که با شما سر و کار دارند، همه انسانهایی که دور و بر شما هستند، تشنه عشق و محبتند. اما بعضی از انسانها برای به دست آوردن محبت دست به کارهای عجیب و غریب و جنون آسا و بی فکر میزنند. پس هدف ما از زندگی محبت و عشق ورزی است. پس باید انسانها را دوست بداریم. برای دوست داشتن انسانها دیگر احتیاجی نیست که هر روز چندین بار بهشون بگیم دوستتون داریم یا برایشون پول خرج کنیم. راهی بهتر داریم که جز نیست و اصل است، یعنی انسانها را راحت بگذاریم آنطوری که جامعه او را پذیرفته، ما هم آنها را قبول داشته باشیم. تا زمانی که این قبولیت هیچ گونه صدمه احساسی و عاطفی به ما نزند. اندک انسان هایی هستند که در درون ذهن خود قوانینی وضع میکنم، قانونی که نه انجامش برای دیگران ممکن است نه ارزشی برای جامعه دارد و دوست دارن که همه بر اساس قوانین آنها رفتار کنند. هنگامی که قوانین آنها را زیر پا میگذاریم کارهایی میکنن که بیشتر خود صدمه آن را میبینند. هرگز هم باور ندارن که این قوانین آنهاست و هیچ معنی منطقی برای افراد دیگر ندارد. اکثر ما بر این اعتقاد روش کردیم، با بخشیدن دیگران آنها را تنبیه می کنیم. در واقع به آنها می گوییم اگر تو را بخشیدم تو رنج می بری. در واقع این من هستم که رنج می برم، این من هستم که در مقابل قوانین وضع شده دیگران قرار گرفتم. اگر در حال رنجاندن کسی هستید، می خواهید قوانین خود را پیاده کنید، چشماتون را باز کنید، احساس جسم خود را وارسی کنید. آیا رنجاندن دیگران شما را بیچاره و رقت انگیز نساخته است؟ آدم ها دارن کار خود را می کنند، آگاهی های خود را دارند. قوانین شما، سرزنش شما، تحقیر و تهمت هیچ ارزشی در زندگی روزانه آنها ندارد، آنها را محبوب تر می کند. قوانین من در آوردی شما، شما را نابود می کند، جلوی پیشرفت شما را می گیرد. عمل کرد جهان هستی بر اساس حرف و قوانین ذهنی غیر منطقی شما نیست، این واژه است و واژه را انسان ها ساختند. بعضی پدر مادرها در زندگی نقش خوبی برای فرزندان خود نداشتند. آنها دسترسی به کتاب‌های روانشناسی و تربیتی نداشتند. هر کاری که برای ما می‌کردند فکر می‌کردند بهترین است. اما ما هرگز نتونستیم پدر مادر خود را ببخشیم. آنها اشتباهی بزرگی در بعضی مواقع جبران ناپذیر کردند. بخشیدن ما را نابود می‌کند. اما ما می‌دونیم که اونها نمی‌خواستن، نمی‌دونستن اشتباه کردند. اما بعضی از انسان‌ها دانسته می‌کنند، با وجود کتاب‌های روانشناسی را که مطالعه کردند. اینجاست چرا من باید ببخشم؟ بخشیدن دیگران آنها را خودسر و بی‌ادب‌تر می‌کند. بعضی انسان‌ها خود را دوست ندارند. چگونه می‌خواهند دیگران را دوست بدارند؟ برای پیشرفت در هر کاری باید عشق و محبت را در اول قرار داد. انسان‌های محبوب و موفق قادر به عشق ورزیدن هستند، نه رنجاندن. وقتی ما بی دلیل از کسی عصبانی هستیم، یعنی خودمون نگرانیم. این نگرانی ما یک ترس است و این ترس بر اثر ترس حسادت به وجود می آید. این حسادت تحریک شده ما راهی به جای ما را نمی برد. دنبال دوای درد خود نگردیم. دوای درمان ما دوست داشتن خیش است، بعد از خیش دیگران، و این دوست داشتن ما را از رفتارهای جنون آسا دور می کند. هستن کسانی که به دنیا آمدن نه خود را دوست بدارن، نه دیگران را، نه کل جهان را، فقط میخوان سوء استفادگر باشند. آنها فقط میخوان محبوب جامعه باشند، اما چیزی هم در خود برای محبوبیت ندارند. تا دیر نشده بیاییم خودمون رو نجات بدیم. این جهان برای عشق ورزی و محبت است، نه رنجاندن، نه تقلید کردن، نه پا تو کفش دیگران گذاشتن، و نه و نه و نه و نه. توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. بنا به گزارش صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی، سه زمین لرزه‌ای در سه استان کشور در حوالی بامداد امروز شنبه به وقوع پیوست که 82 نفر در زلزله شهرستان درود در استان لرستان زخمی شدند. وزرای 5 کشور اروپایی از جمله دانمارک درخواست تخفیف در حکم سکینه محمدی آشتیانی شدند. سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به کشور سوئد با موجی از اعتراضات روبرو شده است. دو سیاستمدار برجسته عراقی میگویند که جمهوری اسلامی عراق را اشغال کرده است. نیجریه اعلام کرد که مأموره سلاح توقیف شده از سوی جمهوری اسلامی آمده است. نامه اعتراضی 90 تن از استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران به احمدی نژاد نسبت به بسته شدن این دانشگاه. 750 کارگر کارخانه نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائم شهر تحسن کردند. ادامه فشار جمهوری اسلامی بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل. خانم نسرین ستوده، وکیل و فعال زنان که از 13 شهریور ماه در زندان به سر میبرد، از روز یک شنبه گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده است. فعالین حقوق بشر در برلین در اعتراض به عملکرد دولت‌های ترکیه و یونان در برابر پناهجویان ایرانی و همچنین برای همدردی با پناهندگانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند گرد همایی برگزار می‌کنند. اعتراض صدها وبلاگ نویس و فعال مدنی به ادامه بازداشت نوید محبی وبلاگ نویس. جمهوری اسلامی با دستگیری و اعمال فشار بر علمای تسنن و به اعتراضات آنها علیه تبعیض‌های موجود پاسخ می‌دهد. پیروان اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان احساس می‌کنند که شهروندان درجه دوم در کشور خود به شمار می‌روند. و محکومیت ترکیه از سوی دادگاه اتحادیه اروپا به خاطر بدرفتاری با پژمان پیران مهاجر ایرانی در ترکیه. پردازم به مشروع خبرهایی در مورد ایران. بنا به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، زمین لرزه بامداد امروز شنبه حوالی کلات در استان خراسان رضوی، حوالی سیاه‌چشمه استان آذربایجان غربی و حوالی درود در استان لرستان را لرزاند. زمین لرزه به بزرگی 4.2 ریشتر حوالی کلات در استان خراسان رضوی را تکان داد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان دقیق این زمین لرزه را ساعت 2:30:45 بامداد امروز به وقت تهران بوده است. زمین لرزه دیگری به بزرگی 4 ریشتر حوالی سیاه‌چشمه در استان آذربایجان غربی را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان این زمین لرزه ساعت 4:35:12 بود است. و زمین لرزه سوم دیگری به بزرگی 4.9 ریشتر حوالی درود واقع در استان لرستان را لرزان. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان دقیق وقوع این زمین لرزه ساعت 7:22:21 بامداد امروز بوده است. 82 نفر در زلزله شهرستان درود در استان لرستان مجروح شدند. خبرگزاری مر گزارش می‌دهد که مدیر کل ستاد حوادث و سوانه غیرمترقبه استانداری لرستان از مجروح شدن 82 نفر بر اثر زلزله شهرستان درود خبر داد. رضا آریایی در این رابطه اظهار داشت از تعداد مجروحان زمین لرزه بامداد امروز شنبه شهرستان درود 14 نفر در بیمارستان این شهرستان بستری هستند. وی تصریح کرد بقیه مجروحان این زلزله به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند. مدیر کل ستاد حوادث و سوانه غیر مترقبه استانداری لرستان بدون اشاره به رقم دقیق واحدهای آسیب دیده در جریان این زلزله عنوان کرد عمده خسارات وارده بر اثر این زمین لرزه به واحدهای مسکونی شهری بوده است. آریایی با اشاره به اعزام تیم بررسی خسارات به محل حادثه افزود این تیم در حال حاضر مشغول برآورد خسارات است که به زودی میزان خسارات وارد شده بر اثر این زمین لرزه نسبتاً شدید اعلام خواهد شد. زلزله به شدت 4.9 ریشتر در ساعت 7:22:20 بامداد امروز در شهرستان درود رخ داد و موجب ترس مردم این شهرستان شد. به دنبال این زمین لرزه همچنین یک زمین لرزه کوچک دیگر نیز شهرستان درود را دوباره لرزان که این زلزله در ساعت 7:52 بامداد امروز شنبه به وقوع پیوست و دارای شدت 2.7 ریشتر بود. به منظور مقابله با زمین لرزه های احتمالی بعدی مدارس نوبت بامداد امروز شهرستان درود در استان لرستان تعطیل و جلسه فوق‌العاده ستاد حوادث غیر مترقبه این شهرستان تشکیل شد. نامه اعتراضی 90 تن از استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران به احمدی نژاد نسبت به بسته شدن این دانشگاه و اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنان ادامه دارد. فیلمی روی اینترنت هست که نشان از تظاهرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران را نشون میده که ما صدای این فیلم را برای شما پخش خواهیم کرد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هفته گذشته دانشگاه علوم پزشکی ایران را منحل اعلام کرد و اعتراضات در این زمینه و تحسن دانشجویان در این زمینه در ایران ادامه دارد. Let's go! اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران بود که نسبت به منحل شدن این دانشگاه هر روزه تظاهراتی نسبت به این عمل وزیر بهداشت انجام میدن. اما 5 کشور اروپایی از جمهوری اسلامی درخواست کردند که در رابطه با حکم سکینه محمدی آشتیانی تغییری حاصل بشه. 5 کشور اروپایی با انتشار یک بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زنی که پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، را تغییر دهند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه مشترک 5 کشور دانمارک، سوئد، نروژ، ایسلند، فنلاند که روز پنجشنبه 4 نوامبر منتشر شد، آمده است که این کشورها روند پرونده خانم محمدی آشتیانی را با دقت دنبال می کنند. سکینه محمدی آشتیانی 43 ساله پیشتر به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده بود، اما در پی فشارهای بین المللی مقامات جمهوری اسلامی گفتند که حکم سنگسار او انجام نخواهد شد. با این حال سخنگوی قوه قضاییه بعدن گفت که او به تام مشارکت در قتل شوهرش به اعدام نیز محکوم شده است. در بیانیه این 5 کشور آمده که هر دو این حکما غیر قابل قبول است و این کشورها با حکم اعدام تحت هر شرایط به شدت مخالفند. در این بیانیه از دولت ایران خواسته شده است که در حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی تجدید نظر کنند و این حکم را تغییر دهند. 5 کشور شمال اروپا در بیانیه خود که در جریان نشست وزرای امور خارجه کشورهای شمال اروپا در پایتخت ایسلند منتشر شده است، همچنین نگرانی عمیقشان را از وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارش‌های مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه غیر عادلانه و شکنجه را ابراز داشتند. ما جمهوری اسلامی ایران نگران نقض حقوق بشر در آمریکاست. حقوق بشر وقاحت مافوق تصور رژیمی که خود شکنجه‌گر است. صدا و سیما جمهوری اسلامی گزارش کرد که جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی عمیق از وضع حقوق بشر در آمریکا از این کشور خواست به درخواستای نهادهای بین المللی حقوق بشر توجه داشته باشند. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو دیدگاه‌های جمهوری اسلامی را در خصوص نقض حقوق بشر در آمریکا قرائت کرد. وی در سخنرانی خود گفت آمریکا باید ممنوعیت شکنجه در زندان‌های خود را تضمین کند و دعوت از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای بازدید و بررسی وضعیت زندان‌های خود را بپذیرد. خود جمهوری اسلامی انگار این مسائل را رعایت می‌کند. اما ببینیم که رادیو آلمان در رابطه با قاچاق اسلحه جمهوری اسلامی در نیجریه چه می‌گوید. بنا به گزارش رادیو آلمان، دولت نیجریه به طور رسمی اعلام کرد که تعدادی از شهروندان جمهوری اسلامی در ماجرای ارسال یک ماموره غیرقانونی اسلحه و تجهیزات نظامی نیمه سنگین به این کشور دست داشتند، اما نامی از این افراد نبرد است. ماموران امنیتی گمرک نیجریه در ماه اکتبر 13 کانتینر حاوی راکت‌های 107 میلیمتری، گلوله و دیگر انواع تسلیحات نظامی را در یک کشتی متعلق به شرکتی بین المللی کشف و توقیف کردند. شرکت CMI CGM که مرکز آن در فرانسه قرار دارد گفته که 13 کانتینر توقیف شده توسط یک تاجر ایرانی در بندر عباس در جنوب ایران بارگیری شده و این شرکت قربانی برنامه تقلبی شده است. این شرکت همچنین اضافه کرده که نام این تاجر ایرانی در هیچ کدام از فهرست‌های ممنوعه بین المللی وجود نداشته است. یکی از سخنگویان گمرک نیجریه در این باره گفته اسناد این معموله غیر معمول بود و ما احساس کردیم نام‌های مندرج در آن درست نیست. وی افزوده است که در کانتینرهای توقیف شده علاوه بر موزاییک، خمپاره، موشک و نارنجک وجود داشته است. مقامات امنیتی نیجریه با نشان دادن تعدادی راکت به خبرنگاران که از این کانتینرها خارج کرده بودند گفتند که گلوله‌های تفنگ، راکت انداز، نارنجک و انواع دیگری از مواد منفجره نیز در این کانتینرها قرار داشته است. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه نیجریه نیز حجم و محتوای معموله یاد شده را مایه نگرانی جدی کشورش عنوان کرده است. یکی از معاونان وزارت امور خارجه نیجریه به بی بی سی گفته که بر اساس تحقیقات اولیه میتواند به طور قطع بگوید که این تسلیحات از جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده بود. وی همچنین تایید کرد که سفیر جمهوری اسلامی در نیجریه برای دادن توضیحاتی درباره معموله غیرقانونی سلاح کشف شده به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. پیش از این مقامات دولت اسرائیل اعلام کرده بودند که دولت جمهوری اسلامی قصد داشته این سلاح‌ها را برای گروه حماس در نوار غزه ارسال کند. یک روزنامه اسرائیلی هم دولت اسرائیل به نقل از دولت اسرائیل ارزیابی می‌کند که قرار بوده کانتینرهای تسلیحات از راه زمینی به کشور آفریقایی چاد فرستاده شود و سپس با عبور از سودان و آنگا با رسیدن به مصر به صحرای سینا در شمال شرق مصر انتقال یابد و سرانجام از راه تونل‌های زیرزمینی که باریکه غزه را به مصر وصل می‌کند به دست حماس و تشکل‌های مسلح فلسطینی همسوی با جمهوری اسلامی در غزه ارسال شود. اما ببینیم که امام جمعه موقت تهران این هفته در رابطه با آمریکا چی گفته است. گفت که آمریکا باید آرزوی مذاکره با ایران را به گور ببرد. احمد خاتمی امام جمعه این هفته تهران که درست یک روز بعد از تظاهرات 13 آبان در تهران که با شعار مرگ بر آمریکا همراه بوده خطبه میخوان، با حمله شدید و لحنی علیه آمریکا گفت اگر این کشور به روش‌های استکباری خود ادامه دهد آرزوی مذاکره با ایران را به گور خواهد برد. حملات شدید به آمریکا در روزهای اخیر به ویژه به مناسبت سالگرد اشغال سفارت این کشور در تهران که روز 13 آبان با حضور تعدادی در مقابل سفارت سابق آمریکا برگزار شد، در شرایطی رواج یافتند که ایران در انتظار مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه اتمی است. با این حال به طور واضحی خبرگزاری ها و نشریات نزدیک به دولت در چند روز گذشته با هیجان و علاقه تقلیل محبوبیت اوباما در انتخابات میان دوره آمریکا را دنبال می کردند و نوید شکست حزب حاکم را به خوانندگانش می دادند. منوچهر متکی در یک مصاحبه در تفسیر انتخابات آمریکا آن را بیش از آن که پیروزی جمهوری خواهان بنامد شکست حزب دموکرات تفسیر کرد. احمد خاتمی در خطبه روز گذشته مدعی شد که آمریکا 31 سال است که علیه ایران توطئه می‌کند، چرا که ایران می‌خواهد مستقل باشد، به گفته وی. البته او گفت که آمریکا بی هیچ دلیلی به افغانستان و عراق حمله کرد و در اولی مردم بیگانا را بمباران کرد و کشور دوم را به گورستان تبدیل کرد. در روزهای گذشته علاوه بر تشدید حملات علیه آمریکا و غرب، مقامات جمهوری اسلامی لحن سردی نسبت به آینده مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 دارند و تکرار می‌کنند که هنوز درباره محتوای این مذاکرات با طرف مقابل به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. بر اساس آخرین گزارش شاخص توسعه انسانی که به وسیله برنامه سازمان ملل منتشر یافت، جمهوری اسلامی در میان 194 کشور در رتبه 70 قرار دارد. مقام ایران در جدول مقایسه امسال پس از کشورهای بوسنی، هرزگونی، قزاقستان، آذربایجان و عربستان سعودی قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی که به وسیله برنامه سازمان ملل متحد انتشار یافت، ایران در میان 194 کشور عضو در رتبه 70 قرار دارد. در این گزارش کشور نروژ به عنوان نخستین کشور جهان از نظر توسعه انسانی قرار دارد و کشور زیمبابوه مقام آخر را دارد. مقام ایران در گزارش سال 2010 میلادی نسبت به گزارش سال 2009 میلادی 18 پله ترقی کرده و به مقام 70 شاخص توسعه انسانی ارتقا یافته است. مقام ایران در جدول مقایسه امسال پس از کشورهای بوسنی، هرزگونی، قزاقستان، آذربایجان، عربستان سعودی قرار دارد. شاخص توسعه انسانی یک شاخص آماری مرکب از شاخص‌های دیگری است که به وسیله برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای شناخت توسعه انسانی کشورهای عضو از سال 1990 میلادی به مرحله اجرا درآمده است. برخلاف شاخص توسعه اقتصادی که اساساً در برگیرنده شاخص‌های کلان رشد اقتصادی است، شاخص توسعه انسانی در برگیرنده توسعه شاخص‌های گسترده‌تری در زمینه‌های درآمد سرانه واقعی، اشتغال، نرخ باسوادی، آموزش، بیداشت، تغذیه، فناوری اطلاعات، ارتباطات و امید به زندگی می‌باشد. این شاخص‌ها در جدولی تناسبی مورد مقایسه قرار گرفته و نمره بین 0 تا 1 را در بر می‌گیرد. هرچه این نمره به عدد 1 نزدیک‌تر باشد، وضعیت توسعه انسانی در کشور مورد نظر در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد. در گزارش امسال 15 کشور نخستین جهان از نظر شاخص توسعه انسانی به ترتیب زیر هستند: نروژ، استرالیا، زلاند نو، آمریکا، ایرلند، هلند، کانادا، سوئد، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، فرانسه و اسرائیل در 15 کشور نخست جهان قرار دارند. 15 کشور آخر این جدول افغانستان، گینه، اتیوپی، آفریقای مرکزی، مالی، چاد، گینه، موزامبیک، نیجریه، کنگو و زیمبابوه و چند کشور دیگر. قاچاقچیان ایرانی در کشور مالزی. وزارت کشور مالزی اعلام کرد که آمار قاچاقچیان مواد مخدر با ملیت ایرانی در این کشور رو به افزایش است. اداره مبارزه با مواد مخدر مالزی نیز خبر می‌دهد که برخی از ایرانیان دستگیر شده عضو کارتل‌های قاچاق مواد مخدر هستند. شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود 70,000 نفر تخمین زده می شود. بین 10,000 تا 14,000 نفر از این عده سرگرم تحصیل در مراکز آموزش عالی این کشورند و تعداد قابل توجهی نیز به تدریس در دانشگاه ها، فعالیت های فرهنگی یا تجارت مشغول هستند. اخبار مربوط به موفقیت های شغلی یا دستاورد های فرهنگی و هنری ایرانیان ساکن مالزی کم نیستند، اما نشریات محلی به موازات پوشش این خبرها از همکاری برخی ایرانیان با باندهای قاچاق مواد مخدر یا مشارکت آنها در داد و ستد مواد مخدر شیشه و غیره نیز گزارش میدن. آمار ایرانیان دستگیر شده به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی از 16 نفر در سال 2009 میلادی به 138 نفر در سال جاری 2010 میلادی رسیده است. جانشین وزیر کشور مالزی با اعلام این خبر افزوده که 121 نفر از این افراد قاچاقچیان حرفه‌ای هستند. سوداگران مواد مخدر در مالزی با خطر اعدام روبرو هستند. بنا به قانونی که در ماه ژانویه 2010 به تصویب رسید، حمل و قاچاق بیش از 5 گرم مواد مخدر به این کشور محکومیت مرگ را در پی دارد. با این همه کمتر هفته است که روزنامه‌های مالزی از کشف مواد جاسازی شده در بدن یا چمدان مسافران ایرانی در فرودگاه این کشور خبر ندهند. مواد شیشه اصلی ترین ماده مخدری است که در سالهای اخیر به مالزی قاچاق می شود. پلیس مالزی می گوید که بیشترین قاچاقچی های دستگیر شده مواد مخدر تابعیت نیجریه، ترکیه، ایران و بلغارستان را دارند و مواد مخدر در بار هوایی پروازهای تهران و از طریق ترانزیت از دبی، ارمنستان، کیش، دوحه و کلمبو به این کشور راه می‌یابند. پلیس مالزی موفق شده در آخرین اقدام خودش 2 کیلوگرم مواد مخدر از چمدان 3 ایرانی کشف کند که از طریق بحرین به مالزی سفر کرده بودند. اداره مبارزه با مواد مخدر مالزی پیشتر از دستگیری یک گروه 9 نفره ایرانی خبر داده بود که قصد وارد کردن 600 کپسول از ماده مواد مخدر و ارزش 641,000 دلار به این کشور را داشتند. یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های قاچاق را یک زوج ایرانی مقیم مالزی دارند که پلیس از خانه آنها 200 کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به ارزش 1,300,000 دلار کشف و ضبط کرده است. شوک خبری دیگر بازداشت 2 ورزشکار و 1 مأمور حراست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی در مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر در آغاز سال جاری خورشیدی بوده است. talking about silence. Silence, longing, and emptiness. John. I'm so lonely. Lord, I'm so lonely. Set me free, John. Set me free. There's a silence, a hush in the air, filled with longing emptiness. It's loaded with light. 16 moons. There's a poem inside of my chest, filled with yet unspoken words. Yeah. Beauty from flower and from star. There's a silent song in the prison of my secret. Never sleeping, always waiting to be heard. Looking for a moment to be born and nursed. Like a child, no, like a child. There's a dream in the cold of my eyes, a freedom only lovers know. Kingdom, memory, and hope. There's a silent song in the prison of my secrets. Never sleeping, always waiting to be heard. Looking for a moment to be born and nursed. Thank you, baby. Like a child, Lord, just like a child. There's a silence, a hush in the air, filled with longing and bitterness. Well, as in deep, it's loaded with light. From 16 moons. Yeah. Oh, I'm lonely, baby. I'm missing you. And I'm so lonely. Freedom. Give me back my freedom. so empty without your love. نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن از 19 نوامبر تا 26 نوامبر در لندن برگزار می‌شود. در کنفرانس خبری این جشنواره که روز پنجشنبه 4 نوامبر در لندن برگزار شد، پژمان دانایی مدیر جشنواره گفت که هیئت انتخاب آثار از میان 471 فیلم که در 3 شاخه فیلم‌های بلند سینمایی، فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های مستند به دفتر جشنواره ارسال شده است، 34 فیلم را انتخاب کردند. به گفته مدیر جشنواره این 471 فیلم از 53 کشور جهان به دفتر جشنواره ارسال شده است. 34 فیلم منتخب طی روزهای برگزاری جشنواره در 3 سینما در لندن به نمایش در می آید. دبیرخانه کومله روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای ادعاهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد وابستگی 4 تروریست به این سازمان و دریافت پول از دولت انگلستان را به شدت تکذیب کرد و وزارت خارجه انگلستان هم در این رابطه وابستگی این 4 تروریست به انگلستان تکذیب کرده است. روز پنجشنبه گذشته پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، به نقل از وزارت اطلاعات مدعی شد که 4 تن تروریست را دستگیر کردند. این شبکه اسامی بازداشت شدگان را اعلام کرده است و گفته است که اعضای کومله هستند و گفت که آنها طی 2 سال گذشته مرتکب 5 فقره ترور افراد شدند. به گزارش این شبکه خبری وابسته به حکومت جمهوری اسلامی، این افراد در ارتباط با جلیل فتایی مقیم انگلستان بوده و در ترور و قتل‌های 2 سال گذشته در کردستان دست داشتند. به گفته یه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه وابسته به سازمان کومله و مرتبط با انگلیس بوده است. دبیرخانه سازمان کومله این خبر را به تمامی تکذیب کرده و آن را سناریوی دیگری از سوی جمهوری اسلامی علیه جنبش آزادی خواهی کردستان و علیه کومله خوانده است. کومله اعلام کرده که این افراد هیچ وابستگی به حزبی به سازمان کومله، سازمان زحمتکشان کردستان ندارند و حدود 1.5 سال پیش دستگیر شدند که اینک وزارت اطلاعات برای سناریوی جدیدی آنها را به کار می‌گیرد. در پی پخش خبر بازداشت تروریست‌های وابسته به بریتانیا، وزارت خارجه بریتانیا ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد ارتباط آنها با بریتانیا را مردود دانست و آن را جدیدترین ماجرا در تاریخ طولانی اتهامات بی اساس از این دست توصیف کرد. بنا به گزارش بی بی سی، در گزارش پرس تیوی آمده است که خبر بازداشت این 4 تن تنها چند روز پس از آن انتشار می‌یابد که رئیس سازمان اطلاعات برون مرزی بریتانیا اعلام کرد که این سازمان در عملیات جاسوسی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران شرکت داشته است. اشاره پرستیوی وابسته به جمهوری اسلامی نسبت به سخنان این مقام امنیتی بریتانیا در روز 28 اکتبر است که گفت سازمان تحت ریاست او در کشف فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش داشته و تأکید کرد که برای اینکه دستیابی کشورهای مانند ایران به اسلحه اتمی دشوارتر شود، به فعالیت‌های اطلاعاتی نیز در کنار اقدامات دیپلماتیک نیاز است. در گزارش مربوط به بازداشت این 4 نفر به جزئیاتی در مورد چگونگی شناسایی، زمان و نحوه بازداشت آنها اشاره‌ای نشده است. سازمان دفاع از حقوق بشر از جمله شبکه سکولارهای سبز برای آزادی و دموکراسی در ایران در برلین، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، کلوپ فیلم سازان ایرانی اروپایی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین طی بیانیه مشترکی نسبت به عملکرد دولت‌های ترکیه و یونان در برابر پناهجویان ایرانی و برای همدردی با پناهندگانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند طی بیانیه مشترکی اعلام کردند که در این رابطه در اعتراض به این دولت‌ها گردهمایی برگزار می‌کنند. در این بیانیه یا فراخوان آمده است: در اعتراض به عملکرد ضد بشری دولت‌های ترکیه و یونان در برابر پناهجویان و برای همدردی با عزیزانی که هم‌اکنون در اعتصاب قضا به سر می‌برند، شما را به گردهمایی در شهر برلین فرا می‌خوانیم. وضعیت دردناک پناهجویان در کشورهای ذکر شده همواره رو به افزایش است. آنها حتی از حداقل حقوق اجتماعی، کار، مسکن و خدمات درمانی محروم هستند. ما و دیگر فعالان حقوق بشر به این وضعیت اسفناک و برخورد ضد انسانی دولت‌های یونان و ترکیه با پناهجویان اعتراض کرده و خواستار رسیدگی فوری به پرونده‌های آنها طبق قوانین تعیین موقعیت پناهندگی اروپا و سازمان ملل متحد هستیم. در این بیانیه آمده است که همچنین از مقامات و نهادهای مسئول و همچنین کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواست داریم که برای اتمام هرچه سریع‌تر وضعیت بحرانی پناهجویان در کشورهای ترکیه و یونان اقدامات لازم را به عمل آورند. از دولت‌های ترکیه و یونان می‌خواهیم که سیاست پناهنده پذیری خود را در جهت یک سیاست حقوق بشری و انسان دوستانه تغییر دهند و همچنین از دولت آلمان تقاضا داریم که موقعیت بحرانی پناهجویان در این کشورها را در نظر گرفته و از اخراج متقاضیان پناهجویی به این کشورها خودداری کنند. بنا به گزارش شمال نیوز، 750 تن از کارگران نساجی قائم شهر در مقابل فرمانداری این شهر به دلیل عدم تعیین تکلیف حضور یافتند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، 750 تن از کارکنان نساجی مازندران با پای پیاده از گونی بافی شماره 1 و 2 به سوی فرمانداری حرکت کرده و در مقابل فرمانداری قائم شهر تحصن کردند. همه این کارکنان که خواستار دریافت حقوق عقب افتاده نومایه خود بودند، اظهار داشتند از آذر سال گذشته 4 ماه ایدی و پاداشت خود را دریافت نکردند و 3 ماه حقوق جاری نیز پرداخت نشده است. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید اعلام کردند که روز چهارشنبه 12 آبان ماه برابر با 3 نوامبر ماموران امنیتی رژیم وابسته به وزارت اطلاعات سعید ترابیان و غلامرضا غلامحسینی، دو فعال کارگری عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه را در کرج دستگیر کردند. این دو فعال کارگری حوالی صبح روز پنجشنبه در خیابان 45 متری گلشهر کرج مورد یورش قرار گرفتند و در مقابل چشمان ده‌ها رهگذر تحت ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند. از طرف ارگان‌های دفاع از حقوق بشر در سوئد، از جمله ابتکار مردمی، اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، اتحادیه سراسری ایرانیان استان استکهلم، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران استکهلم، حامیان جنبش سبز ایران استکهلم، دموکراسی سبز و کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان در ایران طی اطلاعیه مشترکی به وزارت امور خارجه سوئد اعتراض کردند به خاطر حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی. در این اطلاعیه آمده است: از طریق رسانه‌ها آگاه شدیم که یک هیئت پارلمانی به نمایندگی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران در هفته جاری از سوئد بازدید خواهند کرد. البته روز گذشته و پنجشنبه این بازدید انجام گرفت. بنا به اخبار منتشره، وزارت خارجه سوئد مسئولیت برنامه‌های این هیئت را در مورد اقامتش در سوئد بر عهده دارد. در فهرست برنامه‌های این هیئت، برنامه دیدار از وزارت امور خارجه و پارلمان سوئد نیز گنجانده شده است. مایلیم تنها یادآوری کنیم که اعضای پارلمان اسلامی ایران مردم ایران را نمایندگی نمی کنند، بلکه در واقع طی انتخاباتی غیر دموکراتیک و ساختگی به این پست منصوب شدند. بر کسی پوشیده نیست که رژیم ایران شهروندانش را به طور سیستماتیک سرکوب می کند و نقض حقوق بشر به جزئی ترین از زندگی مردم تبدیل شده است. جهان بارها شاهد نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی در ایران بوده است. با وجود این، وزارت امور خارجه به خصوص وزیر امور خارجه نمایندگان این رژیم سرکوبگر را به سوئد دعوت می‌کند. بی توجهی وزیر امور خارجه به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و خواست او مبنی بر ادامه همکاری با این رژیم بیانگر این مطلب است که منافع اقتصادی و سیاسی برای او مهمتر از احترام به حقوق بشر است. ما این سیاست را که بر بنیان بی‌توجهی به حقوق بشر بنا شده و دعوت هیئتی از حکومت اسلامی را محکوم می‌کنیم. وزارت خارجه سوئد می‌بایست سیاستی روشن و سریع طراحی کند که در چارچوب آن نمایندگان سوئد در عرصه بین‌المللی تلاش کنند در هر فرصتی در برخورد با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی مسئله نقض حقوق بشر را مطرح کنند. ما نمایندگان پارلمان سوئد را فرا می‌خوانیم که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران به این دیدار اعتراض کنند. ما نمایندگان پارلمان را فرا می‌خوانیم که به تجاوز به دادگاه‌های نمایشی، به اعدام مخالفین سیاسی و به سنگسار زنان اعتراض کنند. ما از دولت سوئد و نمایندگان پارلمان سوئد می‌خواهیم که از مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران پشتیبانی کنند. بسیاری از ایرانیان سوئد انتظار دارند دولت و پارلمان سوئد سیاست فعالتری در این زمینه داشته باشد. تظاهرات در اعتراض به سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مقابل پارلمان سوئد روز گذشته و روزهای گذشته ادامه داشت و گروه‌ها و سازمان‌های مختلفی از این تظاهرات حمایت کردند و این گروه‌ها ساعت‌های مختلفی را برای تجمع اعلام کرده بودند که برای نمونه ساعت‌های 8 و 10 صبح و همچنین 2 بعد از ظهر در روزهای پنجشنبه گذشته و جمعه گذشته بوده است و یادآوری میکنم که عده‌ای از ایرانیا به سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم رفته و شیشه های اتومبیل را شکوندن و پلیس با دخالت پلیس مجبور به ترک محل شدند و تعدادی از ایرانیان ساکن سوئد در این یورش دستگیر شدند. بنا به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه مقامات جمهوری اسلامی را به آزادی محمدرضا مقیسه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که روز دوم آبان ماه بازداشت شده فرا خواندند و خواستار آزادی وی شدند. پس از نارامی‌های ناشی از انتخابات بس برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه سال گذشته، این دومین باری است که از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بازداشت میشه. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگوید ما شدیداً نگران آسایش و امنیت محمدرضا مقیسه هستیم که میبایستی به وی دسترسی فوری به وکیل و خانواده‌اش داده شود. وی همچنین اضافه کرد که مسئولین جمهوری اسلامی میباید به هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران مستقل و رهبران این انجمن به خاطر بیان دیدگاه‌هایشان پایان دهد. بکش رو جای پای گریه های آخر من. من پر از حرف سکوتم، خالیم رو به سقوطم، بی تو و آبی عشق تشنم کبیر لوتم. نمیخوام آشفته باشم، آرزوی خفته باشم، تو نزار آخر قصه حرفمو نگفته باشم. پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باشم و از قصه جدا کن، چکه کن رو باور من، خط بکش رو جای پای گریه های آخر من. پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، نباشید. مرسی که تا حالا به برنامه توجه کردید. خدمتتون بگم که دو تا مطلب دارم، یکی 9 روش برای سرپا نگه داشتن مغز یا همون زنده باد مغز خودم، ترجمه دکتر ریحانه مرتضایی زاده یا مرتضا زاده، و مطلب دیگم 10 پیشنهاد ویژه برای تقویت مغز از مجله بهترین، که گویا آقای شکری میخوان براتون 3 بخش از فشار خون پخش کنن که بسیارم مهمه که پشت سر هم گوش کنید. بخش دیگه 10 پیشنهاد ویژه رو میذارم برای هفته های دیگه. توجهتون رو جلب میکنم به 9 روش برای سرپا نگه داشتن مغز. قدیمی ها میگفتن عقل سالم در بدن سالم است. امروزه به این گفته کاملا تایید میکنن و معتقدن که مغز انسان در ارتباط بسیار نزدیک با سایر اعضای بدن عمل میکند. از این میان قلب بیشترین داد و ستد رو با مغز دارد، تا جایی که 25% از خون تازه و اکسیژن دار در هر ضربان قلب به مغز میرود. از طرف دیگر بسیاری از فعالیت هایی که روی عملکرد مغز اثر مثبت دارن، برای سیستم قلبی و عروقی هم مفید هستن. با رعایت نکاتی ساده به نظر پیش و پا افتاده میتوان قابلیت های مغز رو افزایش داد و از بیماری ها بسیاری از بیماری های وحشتناک جلوگیری کرد. 1. سعی کنید مهارت های جدید و پیچیده یاد بگیرید. آموختن دانش، مهارت ها حتی در سنین پیری کمک میکند که مغز همچنان قدرتمند باقی بماند. اما بهترین نتیجه وقتی به دست میاد که این اطلاعات جدید و قدری هم پیچیده باشند. البته این پیچیده بودن برای هر کسی معنی متفاوتی دارد، چون سطح معلومات و نیز میزان هوش افراد با یکدیگر یکسان نیست. پس بهتر است که به مطالب تازه گوش کنیم یا شخصا آنها را پیدا کنیم و بخوانیم. همه چیز تازه جدید باعث پیدایش مسیرهای ارتباطی بین سلولهای مغزی می شود. یادمون باشد که مطلب تکراری خوانده شود، تکراری خوانده نشود که دوباره جدید نیست. برای این کار یه روش ساده وجود دارد. برای این کار یه کاغذ برمی‌داریم، دو قسمت می‌کنیم، یه قسمت رو 5 کاری که مورد علاقه ماست می‌نویسیم و در کاغذ دیگر 5 کاری که با آن علاقه نداریم می‌نویسیم. 5 کار مورد علاقه شما کار جدید نیست. شما باید دنبال 5 کاری بروید که به اون علاقه من نیستید، چون برایتان تازه می شود. 3. تمرین مدام، سعی به خاطر آوردن تکرار آموخته های قدیمی که باعث تقویت حافظه می شود و این کار باعث جلوگیری از تخریب کارهای ارتباطی سلولهای عصبی در نتیجه موجب پیشگیری از آلزایمر، همون فراموشی می شود. حتی افرادی مبتلا به فراموشی هستند با به خاطر آوردن و تکرار آموخته های قدیم بهترین و تمرین و منظم جدید از این بیماری بیشتر پیشگیری میکنند. 4. مراقب سلامت خودتون باشید. هر فردی مسئول سلامت جسم و روان خیش است. باید به بهترین نحو از خود مراقبت کند. در واقع میتوان گفت پزشکان در ارتباط با سلامت ما کار میکنند، اما مسئول اصلی خود ما هستیم. پس بهتر است در تمام موارد و مشکلات با پزشک خود مشورت کرده و سپس توصیه های اونها را اجرا کنیم. 5. گاهی به خود استراحت بدهید. درست است که جهان امروز دنیای سرعت و تکنولوژی است، اما مغز هر انسان به مدتی استراحت و آرامش نیاز دارد. اگر چنین فرصتی به بدن داده نشود، بیماری های مانند استراب، افسردگی سراغ فرد می آیند. حتی به تازگی علم روانپزشکی ثابت کرده که آرامش و دعا کردن، تفکرات مثبت نتایج خوبی در زندگی افراد به جای می گذارد. پس سعی کنیم که سطح انتظارات را پایین بیاوریم. به جای اینکه کیفیت زندگی را بالا ببریم، سطح انتظارات رو پایین بیاریم. 6. هیچگاه امید به زندگی رو از دست ندید. یه انگیزه قوی میتواند زندگی رو بسیار فعال و پویایی برای هر فرد بسازد. اگر هر کسی زندگی روزانه خود را طوری برنامه ریزی کند که در جهت رسیدن به هدف خاصی باشد، نیروی مثبتی در آن فرد ایجاد می شود که باعث جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های از قبیل جسمی و روانی می شود. در واقع کار کردن به زندگی معنا می دهد و باعث رشد قوای روحی و جسمی می شود. 7. سیگار و مواد مخدر رو کنار بگذارید. سیگار و مواد مخدر و مواد محرک مغز همگی باعث تخریب قوای حافظه و شناخت می شوند. این مواد قدرت تفکر صحیح، تمرکز، توجه به توانایی فعالیت های ذهنی را کاملا تحت تاثیر قرار می دهند. افرادی که چنین موادی را مصرف می کنند پس از مدتی دیگر قادر به یادگیری مطالب جدید نخواهند بود. حتی در اکثر مواقع نمی توانند تصمیم گیری درست و منطقی در برابر اتفاقات روزمره داشته باشند. 8. برنامه ریزی داشته باشید. اگر خود رو عادت بدهید به فعالیت های روزانه طبق برنامه قبلی انجام دهید و پس از مدتی قادر به کنترل هر نوع فشار و استرس خواهید بود. این برنامه ریزی باید جنبه اقتصادی زندگی را هم شامل شود. خود رو مجبور کنید مثلا 5% از درآمد ماهیانه خود رو فقط صرف خودتون بکنید. چنین کاری به شما اجازه میدهد در کنار کار و فعالیت منظم فرصت استراحت و آرامش کافی هم داشته باشید و نوعی احساس رضایت و خرسندی درونی برای شما ایجاد میشود. نو و آخرین توصیه، روابط خود را با دیگران حفظ کنید. بسیار از مطالعات علمی ثابت کردند که قطع ارتباط با شبکه اجتماعی باعث ابتلا به بیماری‌های نظیر فراموشی و دیگر بیماری‌ها می‌شود. شرکت در جمع، معاشرت با انسان‌های دیگر باعث کاهش اضطراب‌های روزانه و تخلیه هیجان و احساس آرامش روحی و روانی خواهد شد. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. ما میزبان شما همچنان هستیم تا ساعت 12:30. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. یک بار دیگه تکرار میکنم، شما میتوانید برنامه رادیو البرز رو از طریق تارنمای ایرانی فود داد دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. اما مژده‌ای دارم برای شما شهروندان ایرانی مقیم آهوس. شب یلدا در شهر آهوس، برنامه ویژه شب یلدا، گفتاری در مورد یلدا، نمایش فیلم مستند، موزیک، رقص، مسابقه و سرگرمی و برنامه متنوع دیگر. زمان سه‌شنبه 21 دسامبر در شهر آهوس. ساعت و مکان جشن شب یلدا هفته آینده به سمع حضورتون خواهد رسید. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. قطره بارانم از تبار نورسه امید بارانم عاشق هر ذره ای از خاک ایرانم قطره بارانم گفتار پزشکی از دکتر منصور. گفتار پزشکی این هفته فشار خون بالاست که در سه نوبت در هفته‌های گذشته از رادیو البرز پخش شده است. این سه بخش به خاطر اهمیت فشار خون بالا در برنامه امروز به صورت یکجا تقدیم حضورتون خواهد شد. Thank you.

بیماری فشار خون بالا صحبت کنیم. ما گفتیم که افرادی هستن که در معرض فشار خون بالا هستن یا یک سری فاکتورهای خطرناک یا عوامل خطرناک در این افراد وجود داره و این زمینه در این افراد هست که مبتلا به بیماری فشار خون بالا بشن. حالا در این افراد چه کارهایی میشه کرد که از بالا رفتن غیر طبیعی فشار خون جلوگیری بکنیم؟ یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد میشه بهشون توصیه کرد تغییر استیل زندگیه، یعنی به این شکل که اگه افزایش وزن بیشتر از حد معمول دارن این وزن رو کاهش بدن، مقدار دریافت قند در غذاشون رو کاهش بدن. البته عزیزان توجه داشته باشن که منظور ما فقط قند معمولی یا همین شکر معمولی نیست، بلکه خیلی از غذاها مثل برنج اینها حاوی قند هستن. یکی دیگر از کارهای خیلی مفیدی که میشه برای این افراد انجام داد توصیه به کاهش دریافت نمک روزانه است. ما قبلا خدمت شما عرض کردیم که تقریبا یک سوم افراد مبتلا به فشار خون بالا حساسیت به نمک دارن، یعنی نمک میتونه باعث افزایش فشار خون در این افراد بشه. حتی مطالعاتی هم شده که دیدن کاهش دریافت نمک میتونه در افراد معمولی هم یک مقداری فشار خونشون رو پایین بیاره. همچنین میشه به متخصصای تغذیه مراجعه کرد و یک برنامه تغذیه خاص رو برای پیشگیری از فشار خون بالا از این متخصصا دریافت کرد و این برنامه رو در زندگی به کار برد. همچنین یکی دیگه از کارهای خیلی خیلی مهم قطع مصرف تنباکو یا سیگاره که طبق مطالعات متعددی که انجام شده دیدن که رابطه مستقیمی بین مصرف سیگار و فشار خون بالا و به تبع بیماری های قلبی و عروقی وجود داره. همچنین کاهش استرس، عزیزان توجه داشته باشن که استرس میتونه همه بیماری ها رو تشدید کنه. در جریان استرس یک سری هورمون ها و ناقل های عصبی آزاد میشن که این هورمون ها و ناقل های عصبی میتونن اثر تخریبی بر روی سیستم های بدن داشته باشن. به همین خاطر افرادی که در معرض استرس بالا و هیجانات خیلی شدید قرار دارن بهتره که به یک روانشناس یا روانپزشک مراجعه بکنن و درمان های مورد لزوم رو دریافت کنن. تا اینجا ما در رابطه با پیشگیری از بروز بیماری فشار خون بالا صحبت کردیم، حالا میخوایم در رابطه با درمان صحبت بکنیم. این مسائلی که در رابطه با پیشگیری مطرح کردیم برای درمان هم صدق میکنه، یعنی تغییر روش زندگی، کاهش وزن، قطع مصرف دخانیات، کاهش استرس، کاهش دریافت قند در تغذیه، همه اینها یه نقش درمانی هم میتونن داشته باشن. همچنین ما درمان دارویی هم داریم. در مواردی که فشار خون به صورت حاد و ناگهانی افزایش پیدا میکنه درمان دارویی لازمه و باید سریعا استفاده بشه. همچنین در طولانی مدت با توجه به عوارضی که فشار خون بالا میتونه روی قسمت‌های مختلف بدن یا ارگان‌های مورد هدفش اثر بذاره، درمان‌های دارویی رو ما باید استفاده بکنیم. پس بنابراین درمان دارویی در دو مرحله فشار خون حاد و فشار خون مزمن مورد استفاده قرار میگیره. در درمان های مورد استفاده معمول همیشه یک داروی مدر یا افزایش دهنده ادرار استفاده میشه. این داروها میزان مایع موجود در درون عروق رو کم میکنن، با توجه به اینکه وقتی حجم در داخل عروق کاهش پیدا بکنه به تبع فشار هم پایین میاد. داروهای دیگری هم هستن که بر روی گیرنده های هورمونی یا ناقل های عصبی تأثیر میذارن و این گیرنده های ناقل های عصبی رو از کار میندازن یا بلوک میکنن و به این ترتیب فشار خون رو پایین میارن. دسته های مختلف دارویی برای کاهش دادن فشار خون بالا وجود داره و از بحث ما یک مقداری خارجه. عزیزان باید توجه داشته باشین که مصرف دارو به تنهایی نمیتونه فشار خون بالا رو کنترل کنه. تغییر استیل زندگی و اون روش هایی رو که برای پیشگیری مطرح کردیم باید همزمان استفاده بشه، وگرنه دارو به تنهایی خیلی نمیتونه مؤثر باشه. در صورتی که فشارخون بالا درمان نشه یک سری عوارض میتونه در مریض ایجاد بشه که این عوارض میتونه عوارض قلبی، عوارض مغزی، عوارضی که عروق مغز رو درگیر میکنه، همچنین عوارضی که منجر به اختلالات بینایی میشه. عزیزان باید توجه داشته باشیم که هر جایی از بدن که عروق درش وجود داره عوارض فشارخون بالا رو ما میتونیم ببینیم و تقریبا در همه قسمت های بدن عروق وجود داره. پس بیماری فشارخون بالا به صورت عمومی بر روی بدن تأثیر میذاره. با سپاس از شما آقای منصور، از شما خواهش میکنیم که فشار خون بالا که تموم شد بحث جلسه آینده رو در رابطه با بیماری دیابت برای شنوندگان توضیح بفرمایید. بله، با کمال میل و با امید دیدار. دیگه هیچی نمیمونه